Maravilhoso. Ja. Evet, ilerle. 같이 섞어져 있으네.

Thank you. Thank you. Oh, 是。Elkerültetlen virágot, ha vegyem ki a vízből. Nem szabad a vízből hagyni? Ja, itt szeretem az a tejtni. Mi? Pokrósa, itt az a szállat kérdés. Milyen szintet? Bordó. Volt több is? Ó, de voltak olyan nagyon fehérek, azok nem jók. Volt fehér. Mutasd már. A sötét színű, az lényeg, hogy sötét legyen, nem hamar piszkolódjon be. Én nem tudom, hogy nem találtál délelőtt. Máshol volt rakva. Máshol volt rakva. Hát ez elég bordó tényleg. Sötét. A fehér az nem jó, az hamar bepiszkolódik. Ha megnéz. A fehérben van. De nagyon. Mindegy. Fehér meg van az a... Olyan világos kék, az is van fehéres. Olyan ilyen szín. Nem rakta bele színt. Ilyen kék van. A szép kék. Ilyen. A szép kék jó pont. Jó van, nekem jobban tetszik a kék, mint ez, de jó van. Elmegyünk meg ilyen hont. Nagyon ott azok másokat. És nem vettél nekem, amit tudod volna? Mi? Ha nem én mondom hozzá valami szokkal, vagy mit csodál. Akcióban vannak még. Hoztál újságot? Ha ne használ. Hadd ide, majd megnézem. Na ide azt, hogy mindjárt megyünk el. Azért van az újság, ha mindig fordul, hogy te itt van. Ezek már régiek. Ezek a mostaniak. Hát ami legmostanibb, ami most jön hónapról ki, olyan nincs még. Nincs. Mi enged be macskát? Én akarom nézni az időjárást. Le kell tenni a... Mit zabált már megint? Bazd meg, miért nem zabált ki? Mi a faszom, hogy jött be egy zabálni? Elegy kifelé, és ott csáncsogja, bazd meg. De ahogy is nem egy van, bub, bub, bub, bub. Ha legyél rendesen, mert pakold már ezeket a sok szarodat innen. Összebasszom. Nem még lesz a bánba. Ki is itt van? Nem is lesz. Nem gondolod, hogy mindig beszaladjálsz az én szobámba. Ezt kell szedni azt. Sajtógépe, mert addig nem jó. Nem, mert nekem kell a hard disk rajta, hogy mi a kirkán nincs, nincs benne hard disk. Nem, mindegy, hogy miben írok. Nem teszem tönkre, vissza fogod kapni az 500 dinárosat. Az lesz, hogy kettő lesz. Az nem ég. Kettő külön lesz. Nézegesed akkor. Ez nem marad, rendes lesz. És akkor akarom kint. Thank you.

Nem bizony. Nem. Nem kell bejönni, no. Nem kell. Thank you. Thank you.